benvinguts a l'Hora del Jazz amb Jazznàtics i Rafael Corbí. Ain't no second chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air. And when you find another heart that needs to share, maybe let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm oh so glad I found you. Every dime to keep you talking on the line. That's how it was. In all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life. When you know the love is standing by your side. És la música de Kenny G amb Daryl Hall, aquesta peça anomenada Baby Come To Me de l'àlbum At Last, els duets de Kenny G, un àlbum magnífic per qui li agradi la bona música, amb aquest disc del 2004. Partirem cap al mes de febrer de 2018, Charlie Peacock ens aporta des del Lemonade la cançó, la peça anomenada Viola in the Garden of Birds, aquest personatge nascut el 10 d'agost del 1956. Aquesta és la música de Chris Gohl, que ens aportava des del seu disc, que avui volíem recordar, Piano Solo, només de piano, editat el 2015, aquesta peça anomenada Empty, Pale Blue Paper, que acabeu d'escoltar també a través de Jazznàtic. Seguim amb aquest espai, òbviament seguirem amb ritmes diferents, però ara mateix un tema extret a principis de 2018. Maya Spencer ens porta aquest Just a Dream. Ara ens acompanyarà la veu preciosa de Tierney Sutton, d'aquesta cantant de jazz nascuda a Wisconsin, Only the Lonely, des de l'àlbum Dancing in the Dark. Each place I go, only the lonely go, some little small cafe. The songs I know, only the lonely know, each melody recalls a love that used to be. dreams I dream. Only the lonely dream of lips as warm as May. The hopeless schemes, only the lonely scheme that soon somewhere you'll find the one who used to care, and you'll recall each fun time, those picnics at the beach when love was new. It well could be the one time a hopeless little dream like this comes true. If you find a love, hang on to each caress and never let love go. For when it's gone, you'll know the heartbreak, only the lonely know. Betty Carter, cantant de jazz, nascuda el 26 de setembre de 1998 a Flint. El 1930 va néixer. Es porta Lorraine Carter, així era el seu nom real. Una de les vocalistes més innovadores de la història del jazz, amb Naima's Love Song. So Naima's love song life is hers alone. To learn, to be, to see, to give, to take, and to find. But grown-up life is really all about to find her voice in life. Teenagers know. Naima knows her dad will understand, because she is his baby girl. He knows she's unaware what life and all its pitfalls has in store, and he'll help her find her way. keeps in touch. For her he wants a better world. He knows that he can't live my life. Just be there with you. She needs a hug. Blame I have to choose the way for her. To live, to lie. To cry, to think and try. And find a way to conquer all the challenges she'll face and find her happiness. The young, they dream, and so they should. They reach for stars out of a love song. It's not an easy thing for you to concentrate on what is best. Too much of this, too much of that. They think that they are wise and soon find out what parents say is true. To find their boys in love. Estàs escoltant Jazznàtics, un programa amb Rafael Corbí. Des del Bohemian Rhapsody del 2011, escoltem a Joan Chamorro. What's new? Veriton Rhapsody 2011, Joan Chamorro. Amb el nostre programa, el que escoltarem amb els propers minuts és la música de Fuzz Trio amb el seu àlbum de finals de 2017 anomenat Round with, personatge destacadíssim, Armstrong. Round with Armstrong. Són peces com aquest St. James Infirmary. Thank you. Una banda, sens dubte, magnífica, un grup musical, Marcelo Peralta, als saxos, Valdo Martínez, al contrabaix, Carlos Sir Charles González, a la bateria Oneida, i a la de Roundabout Armstrong, reinterpretar part de la música que va compondre o va interpretar el genial trompetista i vocalista durant tota la seva carrera musical. La filosofia d'aquesta formació, d'aquest jazz trio, és tocar música original, i en aquest cas, donat el projecte, ja que no podia ser d'aquesta manera, els membres del trio han arranjat les peces apartant-se amb una mesura molt gran de les versions originals, resultant una música que els coneixedors del món Armstrongià els va sorprendre, els pot sorprendre, perquè els enfocs que li porten a la música són molt inèdits i a vegades són llunyans el que ens poden portar, perquè aquests membres de Zaz Trio sempre busquen el que és més inesperat, com per exemple amb aquest Mahogany Halston. Temes en directe inclosos dins aquest àlbum, aquest Round with Armstrong, amb Fast Trio, magnífics ells amb el Mahogany, Halston. Ja veieu que ens sorprenen de maneres molt diferents. Estem a la recta final del nostre programa. Escoltarem, si us sembla, una tercera cançó d'aquest àlbum, editat el novembre de 2017, Round with Armstrong, que carreguen d'aquest trio de músics excepcionals que avui ens han acompanyat a Jazznàtics. Per tant, us deixo amb la darrera peça que escoltem per al programa d'avui. És el clàssic Cornet Chop Suey, que també ens portava Louis Armstrong i que avui recordem amb el nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí en el moment de posar el punt final amb una nova edició de Jazznàtics. A reveure.